cicho. Żegnamy reklamy. Minęła godzina 15. Serwis Trójki przedstawi Filip Jarek. Minister zdrowia Adam Niedzielski przekazał dobre wieści w sprawie sytuacji epidemicznej. Liczba zachorowań na COVID-19 dynamicznie maleje. Są zarzuty dla wandala, który w Łodzi zdewastował pomnik Jana Pawła II. Trwają wypłaty 13 emerytur. ZUS informuje, że przed świętami pieniądze otrzyma 3,5 miliona osób. Liczba zachorowań na COVID-19 dynamicznie maleje, przekazał minister zdrowia Adam Niedzielski. Z tygodnia na tydzień liczba zakażeń koronawirusem jest mniejsza o ponad 30%. Minister powiedział, że w tym roku sytuacja epidemiczna jest nietypowa. Od stycznia utrzymuje się duża liczba zakażeń, mniej więcej na poziomie na początku poniżej 30 tysięcy dziennie, a potem w okolicach 25 tysięcy, ale zgodnie z naszymi modelami prognostycznymi tak naprawdę spodziewamy się, że do końca kwietnia te zachorowania zdecydowanie zmaleją. Minionej doby badania potwierdziły prawie 1000 zakażeń koronawirusem, zmarło 13 osób z COVID-19. Na polsko-ukraińskiej granicy zakończyło się spotkanie ministrów rolnictwa obu państw. Rozmowy dotyczyły kwestii eksportu ukraińskiego zboża. Obecnie trwa konferencja ministra Roberta Telusa w tej sprawie. Do tego tematu wrócimy w serwisie o 16. Prokuratura Łódź Śródmieście postawiła zarzuty mężczyźnie, który w ostatni weekend oblał farbą pomnik Jana Pawła II, stojący przed łódzką katedrą. Po intensywnym śledztwie domniemany sprawca został zatrzymany dziś rano, informuje rzecznik prokuratury okręgowej w Łodzi Krzysztof Kopania. Dzisiaj łódzcy policjanci doprowadzili do prokuratury rejonowej Łódź Śródmieście w związku z incydentem, do którego doszło w minioną niedzielę, polegającym na pokryciu farbą pomnika Jana Pawła II, 25-latka, który usłyszał zarzuty dotyczące znieważenia pomnika i obrazy uczuć religijnych. Podejrzanemu grozi kara pozbawienia wolności w wymiarze do lat 2. Śledczy starają się ustalić, czy 25-latek działał samodzielnie, czy też miał wspólników. Wobec zatrzymanego zastosowano dozór policyjny. Do emerytów trafiły pierwsze 13 emerytury. ZUS wypłaca je z kwietniową emeryturą lub rentą. Przed świętami pieniądze otrzyma 3,5 miliona osób w całej Polsce. Gdy termin płatności świadczenia wypada w sobotę, niedzielę lub w inne dni ustawowo wolne od pracy, to zakład wypłaca je przed tym dniem wolnym, przypomniała rzeczniczka warmińsko-mazurskiego oddziału ZUS-u Anna Grabowska. 13 świadczenie wypłacane jest z urzędu, a to znaczy, że nie trzeba składać żadnego wniosku. W tym roku kwota 13 dodatkowego świadczenia wynosi 1588 zł brutto. Ostatni termin wypłat 13 przypadnie 25 kwietnia. Dziś w Kościele katolickim Wielki Piątek. Tego dnia nie sprawuje się Eucharystii. W świątyniach celebrowana jest jedynie liturgia męki pańskiej, w czasie której odczytuje się mękę pańską według Ewangelii świętego Jana. Jak mówi jezuita ojciec Aleksander Jacyniak, Wielki Piątek to dzień refleksji nad sensem cierpienia. Jeżeli spojrzymy na to, co dzieje się w Wielki Piątek, przez pryzmat choćby tego, co dzieje się w Ukrainie, najbardziej drastyczne, najbardziej dramatyczne przeżycia, które są udziałem mieszkańców Ukrainy, najbardziej niewinne ich cierpienia, dadzą się wytłumaczyć jedynie w cierpieniu tego jedynego, najbardziej niewinnego Boga człowieka, Jezusa Chrystusa. W Wielki Piątek wiernych obowiązuje nie tylko wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, ale post ścisły, czyli 3 posiłki, przy czym tylko 1 dosyta, a 2 lekkie. Z obowiązku tego są zwolnione osoby chore. W Paryżu z okazji Wielkiego Piątku odbywają się dziś drogi krzyżowe. To jeden z niewielu dni w roku, kiedy w przestrzeni publicznej celebrowane są tam religijne uroczystości. Zazwyczaj są one ograniczane z powodu panującego we Francji laicyzmu, o czym z Francji Stefan Folzer. Ulicami Paryża przejdzie dziś około 35 pochodów wiernych. Największa droga krzyżowa organizowana jest co roku u podnóża wzgórza Montmartre. Setki wiernych wchodzi schodami na jego szczyt i bierze udział w nabożeństwie w Bazylice Najświętszego Serca Jezusowego. To wyjątkowe miejsce dla wiernych. Od 1885 roku nieprzerwanie trwa tam adoracja Najświętszego Sakramentu. Innym ważnym elementem wielkopiątkowych obrzędów w Paryżu jest modlitwa przy koronie cierniowej Jezusa. Przechowywana we Francji od 800 lat relikwia została cudem uratowana podczas pożaru katedry Notre-Dame i jest obecnie wystawiana w paryskim kościele Saint-Germain-l'Auxerrois. Podczas adoracji korony pilnuje zakon rycerski Grobu Bożego w Jerozolimie. Relikwia ma powrócić do Notre-Dame po ponownym otwarciu katedry 8 grudnia 2024 roku. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jeżeli chodzi o pogodę, w piątek w całym kraju zachmurzenie duże i całkowite. Prognozowane są przelotne opady deszczu, jedynie na północnym wschodzie więcej słońca. A podsumowanie tej sytuacji jest najkrótsze z możliwych. W Wielką Sobotę do kościoła ze święconką i z parasolem. Dzisiaj też parasol się raczej przyda. Trójka. Program trzeci. 5 minut po godzinie 15. Zapraszamy do Trójki. Dzień dobry Państwu, zapraszamy do Trójki, poza tym, że nieustająco, to w naszym składzie do godziny 18. Najbliższe 3 godziny będziemy Państwu towarzyszyć, my, to znaczy Anna Regulska, Józef Niewiarowski, Paweł Turski i przy mikrofonie Rafał Tomański. Wiele ciekawych tematów do omówienia przed nami i ze świata, i z kraju, i będzie trochę do namysłu. Wszystko się zmieści. Ten utwór swobodnie mógłby dzisiaj zmienić nazwę na kwietniowy deszcz z listopadowego. Guns N' Roses oczywiście. Będzie dzisiaj u nas w audycji, ale jeszcze za troszkę, za jakąś godzinę, o wizycie prezydenta Francji w Chinach. Macron pojechał do Xi i tam jest podejmowany z honorami, ale nie sam. O czym praktycznie w Chinach się nie mówi. Mówi się, ale oczywiście splendor tej wizyty zgarnął cały dla siebie Francuz, a przywódczyni Europy, jak jest nazywana w Chinach, Ursula von der Leyen, przewodnicząca Komisji Europejskiej, znalazła się na prawie jak taka gwiazdka do całego artykułu, najmniejszym drukiem i jeszcze z opisem, że jest proamerykańska. Bardzo dziwnie Chińczycy przedstawiają te dwie wizyty połączone, francuską i europejską, dziejące się dzisiaj i kończące się dzisiaj, o czym również Państwu opowiemy w niedługim czasie w naszej audycji. It breaks my heart 'cause I know you're the one for me. Don't you feel sad? There never was a story, obviously. There'll never be. And you will never know. Every smile comes my reality, irony. You won't find out what has been killing me. Can't you see me? Can't you see? Jeszcze raz przeniesiemy się do Chin, bo ten temat wizyty francuskiego prezydenta jest jeszcze ciekawszy niż może się wydawać. Nie dość, że przypada w takim nietypowym do wyjazdów dyplomatycznych momencie, jak właśnie Wielki Tydzień, czyli to wszystko przed Wielkanocą, no bo dzisiaj w Wielki Piątek Macron dopiero wraca z Chin, ale nietypowość polega także na tym, że przywódca chiński towarzyszył francuskiemu gościowi także poza Pekinem. To się bardzo rzadko zdarza i podnosi rangę gościa również bardzo. Panowie razem pojechali do Guangzhou, to jest dawny kanton, i tam francuski prezydent był niemal oblegany przez ludzi, którzy chcieli go dotknąć, wziąć autograf, cokolwiek, zrobić sobie zdjęcie. To był ogromny kontrast do tego, jakby witano Macrona u siebie, bo u siebie, wiadomo, ma falę protestów, które się nie kończą, i rozwścieczonych obywateli, których sam zdenerwował. Więc wiele kontrastów francusko-chińsko i jeszcze europejskich w tle. O tym wszystkim będziemy mówić, między innymi oczywiście, bo tematów wiele więcej, w naszej audycji do 18. Dziś, proszę Państwa, duże zmiany dla pracodawców i pracowników. Dziś weszła w życie nowelizacja prawa pracy dotycząca pracy zdalnej. Praca zdalna daje możliwość łączenia życia rodzinnego z zawodowym, ale nakłada na pracownika i pracodawcę kilka obowiązków, m.in. dotyczących miejsca jej wykonywania. Tak mówi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. To miejsce wskazane zawsze musi być uzgodnione z pracodawcą, czyli pracodawca musi wiedzieć, gdzie ten pracownik będzie przybywał. W praktyce nowelizacja oznacza, że praca zdalna na dobre zagości na polskim rynku pracy, mówi Piotr Wojciechowski, adwokat, ekspert prawa pracy. Pracownicy powinni szukać reguł pracy zdalnej w regulaminie. Pracodawca ma obowiązek w zasadzie od dzisiaj, jeżeli jest zainteresowany pracą zdalną, wprowadzić to wszystko w regulaminie pracy zdalnej. Należy jednak podkreślić, że... Po pierwsze i najważniejsze, jeżeli chodzi o pracę zdalną, to ona opiera się na zaufaniu pracodawcy do pracownika, że on tą pracę zdalną będzie wykonywał, i na zaufaniu pracownika do pracodawcy. Mówi Marcin Stanecki, dyrektor Departamentu Prawa Pracy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Ustawodawca nie przesądził podstawowych kwestii, ile będzie wynosił ekwiwalent czy ryczałt z tytułu kosztów ponoszonych przez pracownika tytułem kosztów energii elektrycznej, kosztów internetu. Ustawodawca wszystkie kwestie związane z pracą zdalną scedował w ręce stron stosunku pracy. Pracodawca i pracownik będą decydować o tym, jak ta praca zdalna będzie wyglądała. Jak podkreśla minister Marlena Maląg, wszystko odbywa się na podstawie odpowiednich wniosków. Wniosek o pracę zdalną będzie wnioskiem wiążącym dla pracodawcy, oczywiście jeżeli na danym stanowisku ta praca może być wykonywana. Praca zdalna może się odbyć w trojaki sposób, podkreśla mecenas Wojciechowski. Ustawodawca wprowadził 3 rodzaje pracy zdalnej. Całościową, wtedy kiedy zupełnie znikamy z firmy, hybrydową, kiedy jesteśmy trochę w firmie, trochę w domu, no i okazjonalną, po którą możemy sięgać 24 razy w roku kalendarzowym. Nowelizacja prawa pracy wpłynie na sposób choćby rozliczania pracownika i pracodawcy, podkreśla dyrektor Marcin Stanecki. Ta nowelizacja ureguluje chociażby zasady związane z kosztami energii elektrycznej czy internetu, które ponosi pracownik. Podstawową zasadą pracy jest to, że te koszty związane z pracą ponosi pracodawca i ta nowelizacja powoduje, że to nie pracownik ponosi koszty, nie partycypuje w nich, tylko pracodawca. Wiemy też, że narzędzia i materiały pracy będzie musiał zapewnić pracodawca. Nowelizacja ustawy określa także zasady BHP. Przed pójściem na zdalną musimy podpisać pracodawcy oświadczenia, że warunki bezpieczeństwa i higieny pracy w domu, czyli tam, gdzie pracę wykonujemy, są bezpieczne, ale żeby o tym wiedzieć, to wcześniej pracodawca musi nas uprzedzić, czyli poinformować pisemnie o tym, jakie te warunki powinny być, i my potem sprawdzamy, czy te warunki rzeczywiście w mieszkaniu są. Ważną kwestią jest uregulowanie czasu pracy. W związku z tym, że praca jest na odległość, oczywiście czas pracy również bardzo istotny, to już kwestia ustaleń między pracodawcą a pracownikiem, od którego momentu ten dzień pracy się zacznie, a w którym momencie się dzień pracy zakończy. Mamy nadzieję, że te przepisy, które wchodzą dzisiaj w życie, ułatwią życie i pracodawcy, i pracownika. Nowelizacja prawa pracy w zakresie pracy zdalnej wprowadza również możliwość tak zwanej okazjonalnej pracy zdalnej w nieprzekraczającym w roku wymiarze 24 dni. Skorzystanie z tego prawa może odbyć się jedynie na wniosek pracownika i za zgodą pracodawcy. I tu ważne zastrzeżenie, pracodawca nie musi takiego wniosku uwzględnić. Umowy i zasady dotyczące pracy zdalnej będzie można podpisać przy zawieraniu umowy o pracę albo w trakcie wykonywania pracy. A nowelizacją kodeksu pracy zajął się nasz reporter Jacek Frencel. Now I have the time of my life. No, I never felt like this before. Yes, I swear it's a truth, and I owe it all to you. Cause I yeah. had the time of my life. No, I never felt this way before. Never felt. Yes, I swear way. It's the truth, and I hope it. Zainspirowany tym, co usłyszeliśmy o pracy zdalnej, o tych nowych przepisach, można zacząć poważnie zastanawiać nad wcieleniem w życie takiego hasła, które prawie każdy z nas kiedyś słyszał w którymś momencie swojego życia, rzucić to wszystko i jechać w Bieszczady. Teraz to nawet no nie rzucić to wszystko, tylko po prostu jechać w Bieszczady i mieć dalej to wszystko. To daje do myślenia. Daleko blisko, kim jest ten bezimienny duch, zechciał objawić się w głosie, który mówił tak do Abrama, jak mówi człowiek do człowieka. Był inny, niepodobny do wszystkiego, co mógł pomyśleć o nim człowiek. Mówił, więc oczekiwał odpowiedzi. Raz przyszedł do Abrama w gościnę, było przybyszów trzech, których przyjmował z wielką czcią. Abram zaś wiedział, że to on, on jeden. Rozpoznał głos, rozpoznał obietnicę. Rok później cieszyli się oboje z Sarą narodzinami syna. Chociaż byli już w latach podeszli. Radio Nawigator. A teraz zobaczymy, czy takie same dobre emocje i dźwięki będą towarzyszyć naszej jeździe, gdziekolwiek byśmy nie byli. Patryk Bedyński jest z nami. Dzień dobry. Niełatwa ta jazda dziś, choć nie jest najgorzej. Trudno mówić o typowym szczycie komunikacyjnym, ale warto zachować wyjątkową czujność na A2. Między Wartkowicami a węzłem Emilia zderzyły się trzy samochody osobowe. Chodzi o 331 kilometr. Zablokowany jest jeden pas na jezdni do Warszawy. Spore korki tworzą się na A4. Między Legnicą a Wrocławiem trzeba zwolnić w stronę wschodnią od Budziszowa mniej więcej do połączenia czwórki z autostradą A8. Potem zwalniamy też za Krajkowem w stronę Opola. Następnie między Katowicami a Mysłowicami do punktu poboru opłat Brzęczkowice. Potem trzeba też zwolnić na obwodnicy Krakowa między Balicami a Skawiną i między Wieliczką a Podłężem. Na Zakopiance spowolnienie w stronę Zakopanego. Zwalniamy przed Myślenicami, a potem między Rdzawką a Klikuszową. Utrudnienia są też w Warszawie na trasie S8 między węzłami Marywilska i Głębocka. To 18 kilometr. Doszło tam do zderzenia samochodu dostawczego i dwóch osobówek, a skutek to blokada jednego pasa w stronę Białegostoku. Radio Nawigator Trójki. Czas na skrót serwisu Trójki i Filip Jarek. Minister rolnictwa Robert Telus powiedział po rozmowach w Dorohusku ze swoim ukraińskim odpowiednikiem, że strona ukraińska zaproponowałaby ograniczyć, a nawet zatrzymać całkowicie przyjazd zboża do Polski. Będzie tylko i wyłącznie na tą chwilę puszczony tranzyt przez Polskę. Będzie bardzo mocno monitorowany przez stronę i ukraińską, i stronę polską po to, żeby zboże nie zostawało w Polsce. To jest bardzo ważna deklaracja, którą będziemy realizować. Spotkanie ministrów to odpowiedź na zapewnienie prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, który we wtorek w Polsce podkreślił, że problem zboża zostanie ostatecznie rozwiązany w ciągu najbliższych dni. Szef resortu zdrowia Adam Niedzielski przekazał, że liczba zachorowań na COVID-19 dynamicznie maleje. Z tygodnia na tydzień liczba infekcji jest mniejsza o ponad 30%. Wczoraj testy potwierdziły niemal 1000 zakażeń. Policja ponawia apel o czujność w internecie. Ponad 500 000 zł straciła 73-letnia kobieta z Parczewa w województwie lubelskim, która korespondowała z rzekomym Amerykaninem pracującym na platformie wiertniczej w Norwegii, mówi oficer prasowy parczewskiej policji Ewelina Sameniuk. Podawał się on za Amerykanina, Jeffa Jeffersona. Zapewniał kobietę o swoich uczuciach, obiecywał zabarcie małżeństwa. Jednak na drodze do ich miłości stanęły liczne problemy finansowe. Poprosił 73-latkę o pomoc. Kobieta w wyniku manipulacji uczuciami sprzedała swoje mieszkanie, zaciągnęła kilka kredytów w różnych bankach oraz przelała na wskazane przez niego konta wszystkie swoje oszczędności. Sprawę postanowiła zgłosić na policję, ponieważ Jeff odwlekał termin spłaty i do chwili obecnej nie odzyskała od niego żadnych pożyczonych pieniędzy. Seniorka poznała mężczyznę przez komunikator w mediach społecznościowych i korespondowała z nim przez 1,5 roku. Więcej informacji w Trójce o godzinie 16. Z nami Mateusz Warianka, czas na sport. Dzień dobry. Tak, a zaczynamy od siatkówki. Po emocjach związanych z awansem Zaksy Kędzierzyn-Koźle i Jastrzębskiego Węgla do finału Ligi Mistrzów czas wrócić do rywalizacji o Mistrzostwo Polski. Dziś czekają nas dwa ćwierćfinały. Na początek Asekoresowie Rzeszów, zwycięzca rundy zasadniczej, zagra ze Stalą Nysa. Mecz rozpocznie się o 17:30. Wieczorem Warta Zawiercie zmierzy się z AZS-em Olsztyn. Pierwsze spotkanie Warta wygrała 3-0, a atakujący Dawid Konarski liczy na powtórzenie tego wyniku. Już zaczynamy, ale to jest dopiero jeden mecz, jeden z trzech. Jeszcze dwa kroki trzeba zrobić, żeby awansować do półfinału. No zobaczymy, na pewno będziemy się nastawiać na ciężkie spotkanie, na wszystkie możliwe scenariusze. Jak będzie trzeba cierpieć, to będziemy cierpieć na tym boisku. Teraz nie liczą się już punkty, nie trzeba wygrywać 3-1, 3-0, 3-2. Każde zwycięstwo będzie dla nas cenne. Na lepszą grę swojego zespołu liczy za to rozgrywający AZS-u Grzegorz Pająk. Najważniejsze, co musimy zmienić, to chyba nastawienie i taką chęć zostawienia większej ilości serducha na boisku, bo chyba tego najbardziej mi żal. Patrzyliśmy się na Zawiercie, staliśmy i czekaliśmy, aż oni ten mecz wygrają, a my go przegramy. Nie postawiliśmy się w ogóle. Mam nadzieję, że to zmienimy. Początek tego spotkania o 20:30. W ćwierćfinałach rywalizacja toczy się do 3 zwycięstw. Teraz tenis. Niestety Magda Linet na 1/8 finału zakończyła swoją przygodę z turniejem WTA w Charleston. Polka przegrała z Amerykanką Madison Keys 2-6, 6-3 i 1-6. Teraz przed Linet długa podróż. W przyszłym tygodniu zagra z reprezentacją Polski wyjazdowy mecz z Kazachstanem w ramach Billie Jean King Cup. Piłkarze ekstraklasy dzieś odpoczywają, ale sporo dzieje się w klubowych gabinetach. Do kolejnej zmiany doszło w Lechii Gdańsk. Nowym prezesem został biznesmen Zbigniew Deptuła, który zastąpił Pawła Żelema. W Lechii jest dość nerwowo w ostatnim czasie i trudno się dziwić. Klub ma problemy finansowe. Grozi mu brak licencji na grę w ekstraklasie, a w lidze zajmuje dopiero 17 miejsce. No i teraz proszę Państwa, mój ulubiony serwis pogodowy w całym bloku, bo staram się tak wybierać komentarze meteorologów, żeby raz opisać sytuację, która jest nad głowami zupełnie innymi słowami niż po prostu pada ciemno, zimno. Zatem, jak twierdzą meteorolodzy, Wyspy Brytyjskie, Półwysep Skandynawski i północno-zachodnią Rosję obejmuje swoim zasięgiem wyż. Nad Europą Zachodnią i Środkową pozostaje słabo gradientowy obszar podwyższonego ciśnienia. Polska jest w zasięgu płytkiego niżu z układem frontów atmosferycznych, który znad Ukrainy przemieszcza się nad Małopolskę. Chłodne powietrze pochodzenia arktycznego stopniowo wypierane jest przez cieplejszą masę powietrza napływającą ze wschodu. No i teraz już wszystko wiadomo, ale tak w ogóle to pada. Trójka. Program trzeci. Teraz, proszę Państwa, czas na tradycję. 65 tysięcy osób wzięło udział w Misterium Męki Pańskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej. To największa i jedna z najstarszych w Polsce dróg krzyżowych. Pątnicy pokonali 8-kilometrową trasę, podczas której przypatrywali się inscenizacji męki Jezusa, przygotowanej przez klasztor Bernardynów oraz świeckich. Uznaliście Jezusa z Nazaretu winnym śmierci. To już jest we krwi. To jest tak, że jak tu się przyjedzie raz, to przyjeżdża się... Zawsze. Dla nas święta to jest tu Droga Krzyżowa w Kalwarii. No, taka potrzeba jest przeżyć tą Drogę Krzyżową, tak jak Pan Jezus przeżył. Bardzo dużo intencji. Przede wszystkim o zdrowie, o pokój na świecie. Ojciec Gracjan Kubica, kustosz Sanktuarium Kalwarii Zebrzydowskiej. Przyjeżdżają tutaj dla żywego Jezusa. On wciąż żyje w ich sercach, w życiu i nie sposób właśnie w takiej chwili trudnej, ciężkiej, gdy przyjaciel cierpi, zostawić go samego. Dlatego ci ludzie przyjeżdżają tutaj po to, by nie patrzeć, by lecz przeżywać. I to jest właśnie fenomen Kalwarii. Przez Twe rany i boleści. Chcemy być z tym Jezusem tutaj, na Kalwarii po prostu. Iść z Nim tą drogą krzyżową. Naprawdę znajduje się taki pokój, ukojenie, zadowolenie. Musimy pamiętać o tym, że jesteśmy jeszcze żyjemy w cieniu pandemii, gdzie nie mogliśmy się spotykać z tymi ludźmi. W zeszłym roku po raz pierwszy udało się otworzyć Misterium Męki Pańskiej. Już wtedy widzieliśmy, że wiara w narodzie jest. I to właśnie jest budujące najbardziej. Jest razem z nami, jak co roku, arcypasterz naszej krakowskiej diecezji, ksiądz arcybiskup Marek Jędraszewski. Nie można umywać rąk od Polski, naszej ojczyzny. Nie można umywać serc i umysłów odświetlanej postaci świętego Jana Pawła II Wielkiego. Tak liczna obecność dzisiaj w tak trudnych warunkach pogodowych jest także tym jednym wielkim świadectwem, abyśmy trwali przy Janie Pawle II, świętym papieżu Polaków. Nie zniechęca ta pogoda? Nie zniechęca. Nie, ja tu przyjeżdżam co roku prawie. W gumiaczkach, ocieplonych gumiaczkach, kurtka ciepła. Nieraz było jeszcze gorzej niż dzisiaj. Sypało i mróz, i deszcz. Człowieka tak jakoś ciągnie i mobilizuje, przyjedzie do domu i czuje się po prostu niezmęczony. Jakoś nie odczuwa się zimna, że tak powiem głodu, bo się specjalnie nie bierze jedzenia. Nie, jakieś takich trudności życia. Dzisiaj też pogoda wydaje się niezbyt piękna, ale w sumie jest pięknie. Dla nich słońcem jest Jezus, który rozgrzewa ich serca i znowu właśnie im mówi, że będzie lepiej, że po pozornej klęsce przychodzi zwycięstwo, bo musimy pamiętać o tym, że dzisiaj jest Wielki Piątek, ale my już patrzymy na niedzielę Zmartwychwstania. Tradycja odprawiania w małopolskim sanktuarium Drogi Krzyżowej sięga początków XVII wieku. Dróżki w Kalwarii przypominają miejsca święte w Jerozolimie, a materiał przygotował Paweł Pawlica. Wciąż bardziej bezsenna, tak bliska i cała z ust. Wciąż bardziej kamienna, kiedy nie ma mnie, kiedy wyjeżdżam, kiedy wchodzę w tłum. Mam twoje dobranoc, choć tak ciężko na trasie o sen. Mam twoje dzień dobry, mam na każdy dzień, na dobre i na złe. Chodził, z kim spał, może bym był, może nie, gdyby nie. samotny wśród ludzi, którzy myślą, on nigdy nie jest sam. Chce się wyrzucić, życie nudzi. Trzyma mnie tylko to, że jesteś gdzieś tam. Gdyby nie ty, nie wiem jak teraz bym żył, gdzie chodził, z kim spał. Może bym był, może nie. Gdyby nie ty, nie miałbym nic. Gdyby nie ty, nie wiem jak teraz bym żył, gdzie chodził, z kim spał. Może bym był, może nie. Chodził, z kim spał. Może bym był, może nie. Gdyby nie ty, nie miałbym nic. Gdyby nie ty, nie wiem jak teraz bym żył, gdzie chodził, z kim spał. Może bym był. Przeniesiemy się na chwilę do Azji. Oczywiście, jak mam wolną chwilę, to korzystam. W poprzednim tygodniu polecałem Państwu serial produkcji koreańskiej w jednym z serwisów streamingowych dostępny, Pamiętnik mojego wyzwolenia. Wyzwolenie jako taka ucieczka od codzienności pojawia się też w koreańskiej literaturze i to coraz częściej, bo okazuje się, że po dekadach od wojny koreańskiej, po dekadach, kiedy trzeba było nadrabiać na południu zaległości ekonomiczne do północy, bo to północ, do połowy lat 70. była lepiej rozwinięta niż południe. Trudno w to uwierzyć, ale tak było. Koreańczycy na południu nie mieli nic i żeby nadgonić ten cały stracony czas i postawić na nowo kraj zniszczony wojną, trzeba było cały czas praktycznie spędzać w pracy. Nie było miejsca na bycie sobą, nie było miejsca na własne potrzeby, a konwenanse i kultura azjatycka, taka jedna wielka powinność, też usuwały charakter każdego z, albo przeważającej większości z młodych ludzi, którzy musieli się formować w tym społeczeństwie. Więc takie wyzwolenie jest coraz częściej obecne. Jest autorka, która nazywa się Cho Nam-ju. Wydała po polsku już drugą, znaczy tłumaczenie oczywiście, już drugą, no nie powieść, bo to jest zbiór opowiadań, ale już drugą rzecz i chciałbym Państwa uwagę zwrócić na pozycję, która nazywa się Panna Kim Wie. To jest jeden z tytułów 8 opowiadań, które są zawarte w tym tomie. I wszystkie są właśnie o takim wyzwalaniu się, o takim podejściu emocjonalnym, autorskim i jakże nam normalnym, a dla Koreańczyków obcym, po to po prostu, żeby żyć po swojemu. A autorka znana jest z takiej powieści z 2017 roku, która nazywa się Kim Ji-young, rocznik 1982, która jest, uwaga, również o wyzwoleniu ze społeczeństwa. Maybe I'm blind, thinking I can see through this and see what's behind. Got no way to prove it, so maybe I'm lying. But I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put your blame on me. look in the mirror, what do you see? Do you see it clearer, or are you deceived in what you believe? 'Cause I'm only human after all, and you're only human after all. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me. My opinion, don't ask me to lie and beg for forgiveness for making you cry, for making you cry. 'Cause I'm only human after all, I'm only human after all. Don't put your blame on me, don't put the blame on me. I'm only human after all, I'm only human after all. Don't put the blame on me, don't put the blame on me. I'm only human, I do what I can, I'm just a man, I do what I can. Don't put the blame on me, don't put your blame on me. Teraz czas wrócić na ziemię. Ukraiński sztab generalny poinformował, że ostatniej doby Rosjanie kilkadziesiąt razy ostrzelali terytorium Ukrainy. Agresor kontynuuje ofensywę w rejonach Bachmutu, Łymanu, Awdijiwki i Mariinki. Coraz częściej przedstawiciele władz w Kijowie informują o przygotowaniach do kontrofensywy, a Rosja wpada w coraz głębszą izolację międzynarodową, o czym świadczą nowe sankcje nałożone przez Japonię. O sytuacji na froncie Maciej Jastrzębski. Trwają walki na krótkich dystansach w Bachmucie, informuje Państwowa Służba Graniczna Ukrainy. Ze względu na gęstą zabudowę, odległość pomiędzy pozycjami stron jest niewielka. W nocy wojsko rosyjskie próbowało zająć lokalną siedzibę Ukraińskiej Straży Granicznej, mówi ukraiński żołnierz o pseudonimie Architekt. Bitwa była bardzo trudna i postanowiłem wspiąć się na dach, aby rzucić kilka granatów. Decyzja była spontaniczna. Ktoś wdarł się do naszego domu przez piwnicę. Ci, którzy byli na parterze, zlikwidowali go. Jednak wcześniej udało mu się rzucić kilka granatów. Pojawił się pożar. Musieliśmy ewakuować się przez dach. Rosjanie na froncie rzucają na oślep swoich żołnierzy i ponoszą bezsensowne straty, mówi rzecznik wschodniej grupy wojskowej Ukrainy Sierhii Czerwaty. Wcześniej brytyjski wywiad poinformował, że rosyjskie władze uważają ofensywę w Donbasie pod dowództwem generała Valeria Gerasimowa za nieudaną. Trudno nie zgodzić się z brytyjskimi ekspertami, analizując sytuację w ostatnich miesiącach. Wojskom rosyjskim nie udało się doprowadzić do nawet jednego wyłomu operacyjno-taktycznego, a nie odnieść zwycięstwa. Oni po prostu utknęli na kilku kierunkach, bezskutecznie próbując szturmować. Samego Bachmutu nie są w stanie zdobyć od 9 miesięcy. Japonia zdecydowała się rozszerzyć zakres sankcji nałożonych na Rosję w związku z jej agresją na Ukrainę. To zdaniem analityków oznacza, że Tokio ma już dość kontaktów z kremlowskim reżimem. Japonia od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę włączała się w działania Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych, nakładając na Rosję sankcje gospodarcze. Jednak tym razem rząd w Tokio postanowił wyraźnie dać Moskwie do zrozumienia, że nie tylko działa we wspólnocie międzynarodowej, ale też w stosunkach bilateralnych ma dość kontaktów z agresorem. Japonia zamroziła aktywa 141 osób, w tym premiera rosyjskiego rządu Michaiła Miszustina. Zakazała też kontaktów handlowych z ponad 70 rosyjskimi podmiotami gospodarczymi. Tokio przede wszystkim odcięło od nowoczesnych technologii rosyjskie instytuty badawcze, uczelnie, biura konstruktorskie i wszystkie firmy związane z sektorem zbrojeniowym. Jesteśmy wyjątkowo zszokowani, widząc dewastację, głęboki kryzys humanitarny i kompletne zniszczenie każdego ukraińskiego miasta, które stało się ofiarą rosyjskiej agresji, przekazał główny sekretarz japońskiego rządu Hirokazu Matsuno. Co ważne, Japonia zapowiedziała odejście od importu rosyjskich surowców energetycznych. To kolejny rynek, który traci Rosja. Moskwa popada w coraz większą izolację i, jak twierdzą analitycy, nie pomogą jej kontakty z państwami trzeciego świata czy pseudopaństwami, ani z uważanym za sojusznika mocarstwem gospodarczym, jakim są Chiny. Tym bardziej, że Pekin poznał się już na kłamstwach rosyjskiego reżimu i dał to delikatnie do zrozumienia ustami ambasadora przy Unii Europejskiej, który oświadczył, że Chiny nie popierają inwazji na Ukrainę, nie akceptują aneksji ukraińskich regionów i nie wspierają Rosji militarnie. Mimo wszystko z perspektywy historycznej pozostawałbym trochę sceptyczny co do tego, czy Rosja jednoznacznie chce iść na takie pełne zwarcie z Rosją, ale mimo wszystko sankcje zostały nałożone. Kocha ciebie niebo! Kiedy słuchasz starych bajek, ciągle ufasz im. I kiedy mówisz do zabawek, one wiedzą czy. Kiedy się boisz burzy, trzymam cię za rękę. I wiem, że kiedyś będę miał dla ciebie czas. Pójdziemy gdzieś. Spacer po raju i... Kocha ciebie. No i w taki sposób doszliśmy do godziny 16, która zaraz będzie na zegarach. Serwis Trójki przedstawi Filip Jarek. Będą znaczące